परातंस के पुत्र अयतंस, उनके पुत्र समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अनुतंस के पुत्र अधितंस हुए। अधितंस के अभितंस, उनके पुत्र समुतंस, उनके तंस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सदा सूर्य देव की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पुत्र मन्युवान हुए, जिन्होंने 18,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पुत्र बृहत्क्षेत्र, उनके पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र वितिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। वितिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र, यज्ञहोत्र के पुत्र शर्कहोत्र हुए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नामक राजा हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके पुत्र मंडलीक हुए। मंडलीक के पुत्र विजयेंद्र, विजयेंद्र के पुत्र धनुद्रिप्त हुए। महाराज शर्कहोत्र इंद्र की आज्ञा से धृताची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुद्रिप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। शर्कहोत्र के घृताची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हस्ती ने ऐरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नामक नगरी का निर्माण किया। यह 10 योजन विस्तृत है तथा स्वर्गांग के तट पर अवस्थित है। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक निवास कर राज्य किया। महाराज हस्ती के पुत्र अजमीड़, अजमीड़ के पुत्र रक्षपाल, रक्षपाल के पुत्र शुम्यवर्णन और उनके पुत्र कुरु हुए। इंद्र के वरदान से वे संदेह स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में शाश्वत वंश में वृष्णी नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5,000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा विष्णी के पुत्र निरावृति हुए। निरावृति के पुत्र दशारी, दशारी के पुत्र वियामनु और वियामनु के पुत्र जिमूत और इनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथ के दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी, उनके कुशुंभ और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और नवरथ के पुत्र कुरुवस्य हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवस्य के पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उनके सात्वान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ, अनेक सुरभक्त और सुरभक्त के सुमना हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। सुमना के पुत्र तिथि क्षेत्र, उनके स्वयं भुव, उनके हरिदीपक और हरिदीपक के देव मेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। देव मेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से आई शुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया, जो 20 योजन विस्तृत है। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बताया है। महाराज कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र जरूह, जरूह के सूरथ और सूरथ के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराज अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तक था और इन्होंने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। अर्णव के पुत्र अयुतायु हुए, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अयुतायु के पुत्र अर्कोधन, उनके ऋक्ष उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए, इन्होंने 5000 वर्षों तक शासन किया। प्रतीप के पुत्र शंतनु हुए और उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 200 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र पांडु हुए, उन्होंने 500 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र युधिष्ठर हुए, उन्होंने 50 वर्षों तक राज्य किया। सुयोधन दुर्योधन ने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। और कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भारी संहार हुआ था। वे ही सब दैत्य शंतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। वे 135 वर्षों तक एक पृथ्वी पर रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया। परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने राज्य किया। तदनंतर उनके पुत्र महाराज शतानिक पृथ्वी के शासक हुए। उनके पुत्र यज्ञदंत सहस्त्रनानिक हुए। उनके पुत्र निश्चक्र निचक्वनु हुए। उनके पुत्र उष्ट उष्ण पाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र धृतिमान और उनके पुत्र सुषेण हुए। सुषेण के पुत्र सुनिथ उनके मखपाल उनके चक्षु और चक्षु के पुत्र सुखवंत सुखवाल हुए। सुखवंत के पुत्र पारिप्लव हुए। पारिप्लव के पुत्र सुनय सुनय के पुत्र मेधावी उनके नृपुंज्य हुए और उनके पुत्र मधु हुए। मधु के पुत्र तिगमक ज्योति उनके बृहद्रथ्य और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानिक हुए। उनके पुत्र उदयन उदयन के अहिनर अहिनर के निर्मित्र तथा निर्मित्र के पुत्र क्षेमक हुए। महाराज क्षेमक राज्य छोड़कर कलाप ग्राम चले गए। उनकी मृत्यु मलेच्छों के द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत्य प्रयास से अनेक एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रद्योत हुआ। राजा प्रद्योत ने मलेच्छ यज्ञ किया, जिसमें मलेच्छों का विनाश हुआ। मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। शौनक ने पूछा, महामुने त्रिकालयज्ञ महामुने, उस प्रद्योत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, मुझे यह सब बतलाएं। श्री सूत जी ने कहा, महामुने किसी समय क्षेमक के पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए, उनको देखकर प्रसन्न हो राजा प्रद्योत ने विधिवत उनकी पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा, मलेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। मलेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्गीय गति प्राप्त होगी, अतः तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रद्योत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में मलेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ कर दिया। 16 योजन में चतुष्कोण यज्ञ कुंड का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने मलेच्छों का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता क्षेमक स्वर्ग लोक चले गए। तभी से राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वी पर मलेच्छंता मलेच्छों को मारने वाले नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका पुत्र वेदवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने ही राज्य किया था। अनंतर कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की।